तेरी खुशबू का पता करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। मुझ पे एहसान हवा करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है। तेरी खुशबू का पता करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। शब की तन्हाई में अब तो अक्सर, शब की तन्हाई में अब तो अक्सर गुफ्तगू तुझसे रहा करती है, गुफ्तगू तुझसे रहा करती है। मुझ पे एहसान हवा करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है। तेरी खुशबू का पता करती है। दिल को उस राह पे चलना ही नहीं, दिल को उस राह पे चलना ही नहीं, जो मुझे तुझसे जुदा करती है, जो मुझे तुझसे जुदा करती है। मुझ पे एहसान हवा करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है। तेरी खुशबू का पता करती है, तेरी खुशबू का पता करती है।